mga pinili mo na Diyos e mahal nasa upan isiko uazigandia mese mamangapi maneno na vienu vicheko vita pita kama upepo yote mlotenda wapendwa kusau nimeamua kujitenga na yasonifa kuanza maisha mapya ayo mlokisha ya jua ishieni hapo hapo kila mtu anagambi hakuna aliye haki kusema sema sitaki mnanipotezea bati yote mlosema yote mliotenda na sau mangapi iya mesema mangapi nimeona Na sau kwa nisiku uazigandia mese mwama ngapi Sito wapatena nafasi kunijua sana undani Wala sito lipa kisasi mo